Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Vanaf 1 januari 2025 kan iedereen terecht in een groot online archief met dossiers van ongeveer 300.000 Nederlanders. Die werden verdacht van samenwerking met de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Oftewel, met een paar simpele muisklikken weet je dan of jouw buurman, je klasgenoot of misschien wel je partner familie is van iemand met een dubieus oorlogsverleden. En de vraag is dat nou fijn, gewoon die openheid en transparantie? Of moet je afvragen, ja, moeten we dat wel willen? Dat vraag ik over een kwartier aan mijn gasten die allebei in de geschiedenis doken van hun voorouders die actief waren bij de NSB. Maar eerst, u hoorde net al in Nieuws & Co. Op dit moment vindt op de Dam in Amsterdam de nationale inclusieve herdenking Nederlands koloniaal verleden plaats. En daarnaast blijkt uit het jaarlijkse nationale vrijheidsonderzoek dat bijna 60% van de Nederlanders vindt dat op 4 mei meer aandacht besteed moet worden aan andere oorlogen dan de Tweede Wereldoorlog. Het is de discussie die bijna elk jaar wel terugkeert. Moeten we de invulling van onze nationale dodenherdenking nou aanpassen of niet? Ik ga bespreken met schrijver Marcel Meuring. Hij spreekt ook tijdens de nationale herdenking in de Nieuwe Kerk. En ik ga het ook over praten met historicus en journalist Chris de Ploeg. Hij staat niet achter de huidige invulling van 4 mei. Beide een hele goede avond. Goedenavond. Goedenavond. Chris de Ploeg, om even met u te beginnen. U bent ook bij die nationale inclusieve herdenking van het Nederlands koloniaal verleden die op dit moment plaatsvindt. Waarom wilde u daar graag bij zijn? Nou, ik denk dat het een hele goede zaak is dat er nu ook aandacht, steeds meer aandacht komt voor de slachtoffers die door Nederland zelf zijn veroorzaakt. Daar hoort zo'n herdenking bij. Dus dat steun ik volledig. Dus vandaar dat ik daarbij ben. Specifiek voor de slachtoffers in plaats van alleen de gesneuvelde militairen? Zeker weten, ja. Ik denk dat het logisch is dat de slachtoffers daarin centraal staan, ja. Ja, leg nog eens even uit, wat wordt er precies vanavond herdacht op de Dam? Vanavond worden alle slachtoffers van het Nederlands kolonialisme herdacht. En dat wordt georganiseerd door een organisatie. Daar zit ik overigens niet bij, maar ik heb er wel sympathie voor. 3 mei, een liefdevol verzoek. Ze hebben eigenlijk een petitie, een voorstel gestart dat zo'n inclusieve koloniale herdenking, dat een nationale herdenking zou moeten worden met dezelfde status als 4 mei. Dus dat we daar ook echt landelijk stil bij staan. Dat mensen dan naar de tv kijken, dat het verkeer even stilstaat enzovoort. Ja. Dat is het idee. Marcel Meuring, goed dat er zo'n aparte herdenking is. Een inclusieve herdenking voor het koloniaal verleden. Ik vind het fantastisch dat daar een herdenking voor is. Ik zie de link met de Tweede Wereldoorlog niet, maar die zal er misschien ook niet zijn. Nee, is dat, Chris de Ploeg, is die datum van 3 mei, ja, dat moet bewust gekozen zijn. Is dat dan slim of juist niet? Ja, nou, ik zie de link met de Tweede Wereldoorlog overigens wel. Nou weet ik niet wat precies de beweegreden van de organisatie is geweest. Ik vermoed natuurlijk ook dat het is om aan te kaarten dat er niet een nationale herdenking nu is voor dat koloniale verleden. Ik weet niet of dat per se op 3 mei hoeft te zijn, maar dat is natuurlijk nu ook om daar aandacht voor te vragen. Dat het feit dat nu door een handjevol vrijwilligers moet worden georganiseerd. Dat gezegd hebben, ik zie wel degelijk ook een link met de Tweede Wereldoorlog. Natuurlijk is het racisme en het imperialisme, wat Nazi-Duitsland was ook een koloniaal project. Hè. Er waren referenties naar het kolonialisme als India, als model voor Oost-Europa. Naar de genocide tegen de Native Americans en dergelijke binnen de nazi's. Rassenleer komt voort uit het kolonialisme. Dus ik denk dat er wel degelijk links te maken zijn tussen die twee geschiedenissen ook. Maar dat is een apart punt. Laten we even focussen op de dodenherdenking, de nationale herdenking van morgen, die van 4 mei. Meneer Meuring, is die door de jaren heen wat u betreft veel veranderd? Dat ligt dan over welke periode je dat beschouwt. Vanaf 1946, wanneer de eerste herdenking is, wel natuurlijk enorm. Ik denk ook wel de laatste decennia. Je ziet dat we hebben bijvoorbeeld de vredesoperaties in het buitenland onder UNICEF-vlag of niet erbij gekregen. Het is zeker van karakter veranderd. Je moet ook niet vergeten dat in het begin eigenlijk alleen de militairen en de verzetsmensen herdacht werden. Hè? Dus de aandacht voor de grootste slachtoffergroepen, dat zijn Joden, Sinti en Roma, die is er pas veel later gekomen. Ja, inmiddels als ik kijk naar de website van het comité 4 en 5 mei, dan staat er over 4 mei staat eigenlijk het woord Tweede Wereldoorlog kom ik niet zo heel snel tegen. Er staat in Nederland zijn door het hele jaar heen herdenkingen van verschillende groepen oorlogsslachtoffers. Tijdens de nationale herdenking op 4 mei herdenken we alle slachtoffers samen. Van Van de Tweede Wereldoorlog. Dat staat van, er niet. Nee, maar dat staat verderop wel. Nou, ja, ik heb er wel even gekeken. Dat staat in de statuten van Als je bij de veelgestelde vragen... dan staat er nou tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei... herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog... de koloniale oorlog in Indonesië... en ook van oorlogssituaties en vredesmissies nadien. Ja. Wat vindt u van die omschrijving? Ja, kul. Ik weet het niet. Kijk, 4 en 5 mei is ooit geïnstitutionaliseerd... om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. En de bevrijding. En je kunt dan natuurlijk wel allerlei andere dingen aan toevoegen... die ook erg zijn, want daar gaat het dan eigenlijk om. En merkwaardig genoeg gaat het dan alleen om militairen. Hè, want het gaat om militaire operaties. Ik zie het verband eerlijk gezegd niet. Het keert weer terug naar waar de herdenking ooit mee begon. Dat is het herdenken van de militairen en van de verzetstrijders. Dus de mensen die gevochten hebben. Zeg maar. Er staat slachtoffers toch wel ook genoemd? Jawel, dat was in het begin niet zo. Hè? In het begin werden Joden, Sinti en Roma niet herdacht. Nee, maar nu dus wel. Nu dus wel. Alleen niet alleen meer van de Tweede Wereldoorlog. Nou, kijk, nu worden al die vredesoperaties en andere operaties in het buitenland ook herdacht. En daar zijn mensen gevallen, daar zijn militairen gesneuveld. Maar wat is de relatie met de Tweede Wereldoorlog? 4 mei gaat over de Tweede Wereldoorlog. 5 mei gaat over de bevrijding. Ja, precies. U zegt, dat gaat over de Tweede Wereldoorlog en dat moet daarover blijven gaan. En niet over andere dingen. Nee, ik vind van wel. Je herdenkt de watersnoodramp ook niet. En dan zeg je, eigenlijk moeten we dan ook de slachtoffers van de tsunami herdenken. Ja. Of mensen die op een andere manier verdronken zijn. Ja. Ja. Oké, okay. Chris de Ploeg, wat vindt u van de omschrijving van de herdenking 4 mei? Zoals die nu is, dus die is breder getrokken dan de Tweede Wereldoorlog alleen? Ja, nou ja, ik denk dat we toch misschien nog wel overeenkomst hebben met de andere spreker. In de zin van, ik zou er niet per se tegen zijn om het breder te trekken. Maar dan zou je het wat mij betreft breder trekken vanuit het principe van waakzaamheid. Hè? Van wat heeft de Tweede Wereldoorlog voortgebracht? Kunnen we waakzaam zijn tegen oorlog en racisme vandaag de dag? Alleen dat is niet de reden dat het memorandum van het comité 4 en 5 mei is uitgebreid. De eerste uitbreiding. Die was in 1961, zoals de andere spreker heel terecht zegt... Nog voordat überhaupt de Sinti-Roma en de Joodse slachtoffers werden herdacht... werden dan de Indië-veteranen en de Korea-veteranen meegenomen. En inmiddels ook de Irak-veteranen en de Afghanistan-veteranen. En dan kom je in de bizarre situatie dat we dus nu Nederlandse militairen herdenken... die in dat soort oorlogen hebben gevochten, waar Nederland vaak ook de agressor was. Zeker in natuurlijk Indonesië. Nou, sinds vorig jaar wordt die wel meegenomen, de Indonesische slachtoffers. Maar ja, in Irak bijvoorbeeld, Irakese doden worden niet herdacht. En dan krijg je een, ja, wat mij betreft, vrij bizarre situatie... dat we in sommige gevallen wel daders en geen slachtoffers herdenken. Dus ik denk dat in die zin er ook gewoon dan een keuze moet worden gemaakt... van wil je 4 mei echt... over de Tweede Wereldoorlog laten gaan, of niet. Maar je kan er niet een soort van halve spagaat maken... om het dan toch een soort van nationalistische herdenking in te houden... waar het dus om is begonnen. Hè? Laat ik even aan de andere kant, waarom kan dat eigenlijk niet? Dus als je iemand bent verloren in een vredesmissie... of in een van de andere oorlogen... dan kan ik me ook ergens voorstellen dat je denkt... ja, er is dus wel elk jaar een grote... Hè, daar is natuurlijk gewoon er kunnen wel andere herdenkingen zijn... maar de meeste aandacht is er altijd op 4 mei. Dan kijkt iedereen, dan is iedereen 2 minuten stil. Ja, maar dat is toch niet echt een argument... om dan van alles en nog wat er maar aan toe te voegen? Nee, maar je blijft... uiteindelijk leed vergelijken. Dus als je zegt het moet over de Tweede Wereldoorlog blijven gaan... dan zou je impliciet ook dat kunnen interpreteren als... ja, maar dat is het ergste. Dus andere doden zijn minder erg. Nee, ik geloof dat niemand dat beweert. Maar er is wel een essentieel verschil tussen de Tweede Wereldoorlog... en met name de industriële vernietiging van grote groepen... op basis van ras, afkomst, seksualiteit, noem het maar op... en in een beroepsleger gaan en vervolgens in het buitenland omkomen. Dat is verschrikkelijk. Maar ik zie het verband dan niet met wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. Wat je dan doet, dat is eigenlijk zeggen... ja, het is ook erg om als militair dood te gaan in een ander land na 1945. Ja, niemand bestrijdt dat. Laten we bijvoorbeeld luisteren hoe het voor nieuwe generaties wordt vormgegeven. Er is een nieuw lied van Kinderen voor Kinderen. Dat kennen veel mensen van vroeger, maar die zijn nog steeds erg populair. Kan ik jullie vertellen, bij mijn kinderen ook. Die hebben nu een lied gemaakt, 2 minuten stilte. Ja. Ik heb al vermoeden wat u ervan vindt, meneer Meuring. Nou, ik weet het niet. Ik kan de tekst niet verstaan. Ah, nou, kan u wel vertellen, de Tweede Wereldoorlog zat er niet in de tekst. Nee, nou ja, dat is... Kijk, dat maakt mij ook niet zo vreselijk veel uit. en ik weet ook dat ik een verloren strijd aanga. Ja, voelt dat zo? Ja, maar dat denk ik al heel lang. Kijk, ja, kijk, mijn moeder zei altijd, voor ons is elke dag dodenherdenking. Want bedoel, als je alleen overblijft na de oorlog, in haar geval samen met haar zuster, ja, dan dat is niet iets wat je vergeet. En dan heeft 4 mei eigenlijk veel minder betekenis dan misschien voor andere mensen. Ja. En ik zie ook wel in dat dat argument dat het nu zo heel erg lang geleden is, ik vind het niet, maar goed, mensen vinden alles snel lang geleden, dat het argument steeds krachtiger wordt. Maar dat wil niet zeggen dat je het niet kunt herdenken. Ja, misschien moet je het op een andere manier vormgeven. Misschien moet het kleiner worden. Misschien moeten niet al die militairen er de hele tijd bij. En de Johan Willem Vriesokapel en ja, het Koninklijk Huis en weet ik veel wat allemaal. Dat moet ik niet zeggen, want die ontmoet ik dan morgen, omdat ik die lezing moet houden. Ja, kijk maar uit inderdaad. Ja. Ja. Pas nou op. Christen Ploeg, ja, wat zou wat u betreft de ideale voortzetting zijn van de specifieke 4 mei herdenking? Ja, voor mij zijn de belangrijkste pijlers is dat voor mij inclusief betekent dus ook dat je niet daders herdenkt en dan wel de slachtoffers. Dus ik denk dat daar een keuze in moet worden gemaakt. Ik zou er begrip voor hebben als je zegt van blijf alleen bij de Tweede Wereldoorlog. Maar dan denk ik ook, blijf dan ook echt bij de Tweede Wereldoorlog. En ik denk wel dat het daarnaast heel belangrijk is dat er ook serieuze aandacht komt voor de slachtoffers door Nederland van het kolonialisme, dat dat een vergelijkbare status dan krijgt. Ja. En of dat dan een losse herdenking wordt of dat je het wel samengooit op 4 mei, als dat maar een vergelijkbaar gewicht krijgt. Maar ik denk dat soort van nationalistische inzet met het leger erbij en dan wel de Nederlandse militairen herdenken, maar niet de slachtoffers. En daarnaast, wat ik nog niet eens genoemd heb, is wat ook vrij bizar is als je een beetje doorleest op dat comité 4 en 5 mei. Dan hebben ze, als je vraagt van wie herdenken we nou precies, en dan hebben ze een boekje dat heet dan De Doden Tellen, waar je dan exact ziet wie er wordt herdacht. En dan zelfs binnen de Tweede Wereldoorlog hebben ze dan voor de slachtoffers in Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben ze dan 20.000 doden geteld, want dan hebben ze alle Europeanen en Indo-Europeanen geteld. Maar niet de 3 tot 4 miljoen oorspronkelijke bewoners in Nederlands-Indië. Ja. Wat gewoon letterlijk een voortzetting is van de raciale hiërarchie van de koloniale tijd. Dus dat is vrij bizar. Dus ik denk dat soort dingen, dat moet je sowieso aankaarten, los van of je het nou op de Tweede Wereldoorlog of niet wil houden. Duidelijk. En ik denk dat daarnaast dus dat het heel belangrijk is dat de koloniale geschiedenis meer aandacht krijgt. En dat kan in een aparte herdenking of samen. Dat vind ik dan bijzaak. Ja, oké. Duidelijk. Meneer Meuring, u gaat dus morgen spreken bij de nationale herdenking. Ja. In een paar zinnen, wat wordt uw boodschap? Ja, ik probeer het zoveel mogelijk toe te spitsen op het feit zelf, namelijk 40-45. En om het. Ik heb voor een pars pro toto gekozen. Dus ik schrijf de nacht van 2 oktober 1942 in Assen. Dat kan ik goed, daar kom ik vandaan. En vervolgens wil ik dat breder maken. En ik stel dan de vraag: hoe kan het dat, zeg maar, in zo'n stadje als Assen, wat met 20.000 inwoners telt, waar een paar honderd mensen gewoon 's avonds uit hun huis worden gehaald door de Nederlandse politie. Hoe kan het gebeuren in een samenleving? Dat is een vraag die we ons moeten stellen. Ja. Er is een verantwoordelijkheid voor je naaste. Dus ben ik mijn broeders hoeder? Mijn antwoord is ja. Kijk, oproep tot waakzaamheid en opletten op elkaar. Ja. Succes morgen. Dank je. En dank Marcel Meuring dus en ook historicus en journalist Chris de Ploeg. Dit is de dag met Renze Klamer. Over 2 jaar wordt het grootste oorlogsarchief van Nederland voor iedereen digitaal toegankelijk. Het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, zo heet het. En dat bestaat uit maar liefst 4 kilometer aan dossiers over personen die verdacht werden van samenwerking met de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 2025 is het dus mogelijk om met een paar simpele muisklikken te weten of je buurman, je klasgenoot, je tante, je partner, ja, familie is van iemand die fout was of in ieder geval verdacht was in de oorlog. En de vraag is dan, ja, wat moeten we daar nou eigenlijk mee? Willen we dat? Is dat iets goeds of iets niet zo goeds of iets te gevoeligs? Ik ga het bespreken met Bettina Drion. Zij schreef boeken over haar opa die aan het einde van de oorlog geëxecuteerd werd wegens landverraad. En ook met schrijver en historicus Chris van der Heijden, wiens ouders lid waren van de NSB. Meneer van der Heijden, om even met u te beginnen. Vanaf 2025, 300.000 oorlogsverdachten die openbaar voor iedereen via het internet inzichtelijk zijn. Vindt u dat een goede zaak? Ja, ik vind het een goede zaak. Ik weet niet of dat woord inzichtelijk helemaal klopt. Want als je het archief kent, dan maak ik nog wel wat zorgen over de digitalisering daarvan. Maar goed. Ze zeggen zelf dat ze het ook wat gaan verduidelijken. Hè? Dat kan niet helemaal. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Okay. Maar ik vind al heel lang dat openheid op alle gebieden de zaak ten goede komt. Ik ben zeer, zeer tegen allerlei dingen achter de slot en grendel houden. En waarom komt het de zaak ten goede? Nou, dat gewoon een maatschappelijk. Dus wat Marcel net zei, ben ik het zeer mee eens. Het moet gewoon een maatschappelijk. Het is een debat. Ben je je broeders hoeder? Wat doe je? Wat doe je goed? Wat doe je fout? Ja. Ik ben altijd van mening dat een cultuur heeft zijn goede en zijn slechte kanten, zoals mensen dat hebben. Mm-hmm. En dat moet je, daar moet je open over zijn. Daar moet je met elkaar over praten. En dan moet je kijken of je eruit kan komen. En als je iets verbergt en iets verhult, dan kom je in ieder geval niet uit. Nee, dat is waar. Bettina Drion, wat is uw mening erover? Over het openbaar stellen daarvan? Nou, als ik Christel hoor, in principe ben ik het eens met de openstelling. Want je zou eigenlijk niks hoeven te verbergen. Maar zeker in deze maatschappij, in deze tijd, met een afrekencultuur en de eenvoudigheid om mensen af te kunnen rekenen door een simpele muisknop. Dat is iets waar ik wel echt mijn bedenkingen over heb. Ja. Ik ook, maar dat is een ander probleem, vind ik. Ja. Dat speelt op alle gebieden. Ik ben het helemaal met je eens, maar dan moeten we praten over de afrekencultuur. En niet over het openstellen van dossiers met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. Ja, maar goed, als dat luikje helemaal open is, dan kun je die afrekencultuur veroordelen. Luister eens, er is 80 jaar verstreken sindsdien. Natuurlijk zal er nog wel eens eventjes hier en daar iemand zijn die, maar over het algemeen, denk ik, dat het een goede zaak is dat de zaak open gaat. En denk dat het allemaal ook wel meevalt. Ik bedoel, ik heb altijd openlijk over gesproken. Ik heb een boel gezeik aan mijn kop gehad, hoor. Laat ik dat niet onder stoelen of banken steken. Maar goed, ik ben er ook wel heel open over geweest. Maar de meeste mensen, ja, als ik naar mijn kinderen kijk, die zijn wat ouder dan jouw kinderen. Ja. Maar die hebben met die oorlog denken van, ja, waar heeft die man het alsmaar over? Dan gaat het over mij. Ja. En ik denk dat bij een volgende generatie, dus jouw kinderen, toch veel sterker is. Dus ook daarin zie ik, natuurlijk levert het problemen op, maar de voordelen zijn veel groter, daar ben ik van overtuigd. Oké. Ja, dat kunnen we maar op één manier achterkomen. Dat is afwachten wat er gaat gebeuren. De nabestaanden van collaborateurs die staan in ieder geval niet allemaal te juichen. Want ja, je zal maar inderdaad, weet ik veel, een of andere prominent figuur zijn. En het blijkt, ja, het wordt je, dat is dat wat jij bedoelt, dat het je online misschien wordt nagedragen. Oh, je bent kleindochter of kleinzoon van een verrader. Ja, dat is natuurlijk, dat zou heel goed, dat is geen ondenkbaar scenario natuurlijk, dat kan gaan gebeuren. Terwijl je natuurlijk geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor. Nee, dat is ook zo. Ja, dan moet je zeggen, luister eens even, ja, dat ben ik. Ja. Okay. Jawel, maar ja. Ik weet niet of u wel eens een internetmassa achter u aan heeft gehad, maar dat heeft niet zoveel zin om dat terug te zeggen. Ik ben behoorlijk gemangeld door velen, en ook hierover, dat ik eigenlijk mijn mond zou moeten houden, omdat ik een zoon zou zijn van een foute vader. Ja, het spijt me. Mijn vader, dat is mijn vader en ik ben ik. Nou ja, het is tot vermoeiend toe. Dus als ik kijk, ze even gewoon bij me opkomt. Lodewijk Asscher heeft online veel mee te maken. Maar ook anderen. Dus het hoeft niet per se. Dat kan ook Sander Schimmelpenning. Die mensen gewoon die een prominente achternaam hebben, waar iets aan te relateren valt, die blijft dat tot in treurnis vandaag blijft dat een soort punt wat ze altijd wordt verweten. En dat wordt straks dus voor veel meer Nederlanders. Ja, dat er gekke dingen gebeuren in de samenleving, dat is waar. Maar dat is nog geen reden om daar aan mee te doen. Nee, dat is waar. Maar ik denk ook, kijk, wij weten het. En dan praten we ook makkelijker. Als ik kijk naar mijn kinderen, die zijn er ook heel open over. Dus voor hen zie ik geen probleem. Nee, precies. Maar juist als je zwijgt in de familie en je moet het nog gaan bekijken. En het is dan al open. Dat is gruwelijk. Ja. Ik denk dan aan de. Maar dat is Bettina, dat is langzamerhand wel aan het verdwijnen. Ik bedoel, we zitten echt nu. Die generatie is er niet meer die het heeft meegemaakt. En als ze er zijn, zijn ze zo oud, dat enzovoort. Dus het is geworden, is het mijn of eigenlijk al jouw of nog jongere generatie die het voor het zeggen hebben. Ja. En ja. Maar misschien wel de schrik inderdaad. Dus wel mensen, wiens ouders, wiens opa en oom, dat je denkt, wow, daar hebben ze nooit iets over gezegd. Nee, maar dan is het dus de reden. Wat je dan moet doen, dus, dan moet je er dus over praten. later. Dan moet je eerst achterhalen wat is er nou gebeurd. Ja. Ik bedoel, het wordt ook allemaal op één hoop gegooid. Al die mensen die fout waren, zijn dat ongeveer 500.000 dossiers, over 300.000 mensen in de orde van grootte, op een bevolking van 9 miljoen. Dat zijn er heel veel. Ja. Ja, daar zijn allerlei gradaties in. Mensen met bloed aan hun handen, tot sukkels die zeg maar bang waren en dachten, nou weet je, ik ga maar brood bakken, want als ik geen brood bak voor die weermacht, heb ik niet te eten. Dat had hij nog gelijk en ook trouwens. Ja. Dus het is een heel complex verhaal. Als je het allemaal op een hoop gooit, denk dat ze allemaal bij Auschwitz hebben gestaan, ja, naar de deur open en dicht gedaan, dan heb je echt een totaal verkeerd beeld. U pleit voor daarin, hè? Ook in uw werk. En Bettina, misschien is het goed om even uit te leggen, want jij bent al in dat archief op zoek gegaan, nog voordat het voor iedereen toegankelijk is. En dat heeft ook boeken opgeleverd over jouw eigen familieverleden, porselein, scherven. Mm-hmm. Wat kwam je tegen? Kun je dat kort vertellen? Nou, ik wist om te beginnen heel weinig. Mijn ouders hadden altijd gezwegen over de daden van mijn grootvader. En ik kwam er pas achter op mijn 26e. Dat hij geëxecuteerd was en een NSB'er. Zelfs dat wist ik niet. En toen heb ik van schrik 10 jaar gezwegen. Want dat kwam ineens zo binnen. Wat kun je, ik vond ook omdat ik heb een Joodse meisjesnaam. Dus ik voelde me eigenlijk Joods meer dan dat ik me überhaupt fout voelde. Ja. Dus de schrik van om van de ene kant van de oorlog naar de andere kant ineens te worden gezet was voor mij heel groot. Want ze voelde alsof jij zelf ook dan aan de andere kant van de oorlog kwam te staan. Nou, een fout voelde, zei ze. Dat zei je. Dat zei je. Mooie lapsus. Maar dat komt omdat ik natuurlijk van die ene kant naar de andere kant ging. Ja. Dat was, terwijl je dus net ook zelf zegt van we zijn helemaal niet verantwoordelijk voor wat de generatie ons heeft gedaan. Helemaal niet. Rationeel gezien weet ik dat natuurlijk ook wel. Maar het voelt wel zo. Als je dan ineens naar Anne Frank gaat kijken of iets anders met de oorlog te maken hebt en je weet niet wat je opa of je vader of je moeder gedaan hebt, ja, dan kun je daar alles op invullen. En dat maakt het heel angstaanjagend. En ook, wat doet dat met mij? Wat heeft dat met mijn vader gedaan? Dus daar komen allemaal ineens allemaal vragen naar boven die best wel tijd kosten om die te verwerken. En hoe heb je die voor jezelf uiteindelijk kunnen beantwoorden? Wat doet het met hoe jij je voelt over jezelf? Na 10 jaar heb ik gevraagd aan mijn vader of ik de brieven mocht lezen van mijn grootvader. Die had hij geschreven vlak voor zijn executie. En die waren vol berouw. En hij schreef daarin naar mijn oma dat hij wilde dat zij hem als voorbeeld stelde van hoe het niet moest. Hmm. En dat heeft zij natuurlijk nooit gedaan, want zij heeft de rest van haar leven gezwegen. En mijn vader eigenlijk ook 60 jaar. Maar ik schreef al. Dus ik voel heel erg de noodzaak om zijn verhaal uit te zoeken. Ja. Dus dat heb ik gedaan. En dat vond ik heel confronterend. Want ik wist niet wat ik kon verwachten natuurlijk. Nee. En wat deed het met de band met je eigen vader? Ja, dat mijn vader was altijd heel gesloten en bescheiden en een beetje, wilde niet opvallen. En in die 5 jaar dat ik schreef aan porselein, want zo lang kostte het me, kwam hij langzaam los. Omdat ik bleef vragen en vragen. En ik denk op de een of andere manier dat op die manier toch een beetje trauma werd behandeld of zo bij hem. Ik weet het niet hoor. Nee. Maar dat het misschien toch goed was dat die beerput open ging. Ja, zeker. En juist ook toen de publicatie er eenmaal was. Hij vertelde tegen iedereen, zelfs aan de tandarts. En hij was gewoon heel erg. Hij was opgelucht omdat hij niet meer hoefde te zwijgen. Dus in maar die wacht zin even deel hoor, ik dat jou. Dus in het chit-chat gesprekje bij de tandarts. Mijn vader is geëxecuteerd. Ja, dat is niet echt iets wat je. Mijn dochter heeft een boek geschreven, neem ik aan. Zoiets. Ja, mijn dochter heeft een boek geschreven. Zo gaat dat precies. Dan. Ja, precies. En dat was dan meteen de aanleiding om zijn verhaal te vertellen. Maar het is ook dus dat je het op een gegeven moment misschien leert vertellen zonder dat je er zelf verder nog schuldig of vervelend bij voelt. Precies. Dat denk ik. Dat, en ook als je het omdat vertelt, kan dat gebeuren. Als je het niet vertelt, gebeurt dat dus niet. Dat is wat ik bedoel. Ja, ja. Dus dat hoort bij die verwerking. Ja. Natuurlijk hoort het erbij. Dat weet je toch op andere gebieden ook. Ja. Weet het toch allemaal? Als je dit alles opsluit, ja, dan kom je er nooit vanaf. Nou ja, je zegt nu alsof het super makkelijk is, maar dat is ook helemaal niet makkelijk, maar dat zeg ik niet. Maar we weten allemaal, als je iets opslokt en binnenhoudt, dat je er alleen maar slechter van wordt. Ja, dat is helemaal waar. Ja. Maar het heeft trouwens, Bettina, in jouw geval nog ook een beetje gedoe opgeleverd. Omdat jij dus, je zegt al, ik heb een andere meisjesachternaam, maar je gebruikt als schrijver de naam Drion. Ja, de naam van je partner. Klopt. Maar er is ook een familie Drion die daar niet zo blij mee is. Nee, dat klopt. Ik was laatst bij Max in de uitzending en daar deed ik ook mijn verhaal. En naar aanleiding daarvan kreeg ik een mailtje van deze familie Drion, die zelf een vader heeft die goed was in de oorlog. En zij vonden het heel kwalijk. Ze zeiden dat ze er heel veel pijn van hadden om mij zo te zien. Met mijn achternaam, mijn auteursnaam natuurlijk, Drion. En mijn verhaal. En zij vroegen met klem eigenlijk of ik een bericht wilde zetten in het openbaar. Waarin ik aangeef dat het me spijt dat ik de smet van fout zijn, van landverraad, op hun familienaam. Ze voelden alsof de familienaam is besmeurd. Ja, omdat zij natuurlijk een goede vader hadden. En ja, dat straalde natuurlijk op een veel prettige manier op hen af dan dat verhaal van mij. Dus en dat ik snap natuurlijk ook wel hoe dat werkt. Ja. Maar ik heb toch ook mijn vrijheid als auteur om te schrijven wat ik nodig vind om te schrijven. Ja. Dus, en te heten zoals je heet. En te heten zoals ik heet. Ja, en Jansen kunnen heten. Precies. Ja, dan had ik al die Janssens. En er zijn ook nog voornamen, toch? Die doen er ook nog toe. Dus het gaat uiteindelijk ook over iemand anders. Maar dat geeft dus ook al aan hoe gevoelig het is. En dat toch. Dat we dat toch ook internaliseren. Van het gaat ook een beetje over ons. Ja, maar dus door de zaak bespreekbaar te maken en door de zaak open te maken, kan die gevoeligheid afnemen en kan er een gesprek voor. Blijf ik alsmaar zeggen. Ja, maar hoe precies is het? Want u gaf in het begin al aan, die dossiers verwachten ook maar niet te veel van, want zo duidelijk is het allemaal niet. Wat krijgen we precies te weten straks? Nou ja, kijk, ze zeggen dat ze het gaan digitaliseren. Wat ligt daar? Ja, dat zijn rechtbankverslagen, heel veel rapporten, dus van rechercheurs die hebben een gesprek. Waar komt u vandaan? Ja. Wat heeft u gedaan? Ik heb u heeft dan dat en dat gedaan. Foto's, briefjes, getuigenverslagen van mensen die zeggen: nou, Jantje was wel goed en Jantje was een ontzettende schoft. Ja. Maar het is een analyse. Dus wat ik begreep van al die 300.000 dossiers, er zijn maar 20% is voorgekomen voor de rechter. Nou, minder dus nog. Denk ik. Dus het overgrote deel is nooit voorgekomen, laat staan veroordeeld. De meeste zijn ook hele kleine dossiers. Er zijn ook dossiers, daar zitten 3 velletjes in. Ja. Maar goed, er is wel geen bevolkingsgroep in Nederland, denk ik, waarvan er zoveel materiaal is bewaard gebleven als deze. Bijvoorbeeld, er zijn heel veel mensen bijvoorbeeld die daar naartoe gaan naar het archief. Ja. Dan voor het eerst een foto zien van hun vader in een bepaalde situatie. Dat nooit. Maar ik kan me dus ook voorstellen dat het alleen maar meer vragen oproept. Hè? Als je over je opa of nee, maar ja, hij is wel iets wat vaak bij dat NSB-kantoor gesignaleerd. Zeker. En dat is het. Dan denk je alleen maar, ja, nou wil ik meer weten. Het is heel goed dat het meer vragen oproept, want dan krijgen we ook meer antwoorden. Nou ja, of niet, want de vraag is dat allemaal nee, misschien weet je niet alles, maar in ieder geval zolang je het niet ziet, denk je alleen maar. Kijk, ik heb heel veel, na de publicatie van Gijs Verleden heel snel gezegd, heel veel mensen op de vloer gehad bij mij die hun verhaal vertelden. Ja. En heel vaak zei ik, dus je met mij meegaan bij het archief. En ik heb dat regelmatig bij geholpen. Het was bijna altijd hetzelfde. Mensen dachten dat ze daar zouden zien dat hun vader of moeder, vader meestal, een moordenaar was. Ja. En in 99, laat ik zeggen, ik heb er niet 100 gehad, maar wel 40, 50. Alle gevallen was het, ja, was dat alles als ik dat nou eerder had geweten? Jemig. Bij uw vader begreep ik dat het 6 dossiers waren. Ja, een stuk of 6, 7 geloof ik. Verschillende. Hij is in Leiden overhoord en in Den Helder en in Breda. En hij is ondergedoken. Nou goed, allemaal een heel lang verhaal. Maar goed, dat zijn meer dossiers. Dus al die regionale gerechtshoofden, die onderzoeksinstituten, hadden hun eigen dossier. En het werd op een gegeven moment samengebracht in het Nationaal Archief. En kunt u samenvatten wat hij gedaan had? Ja, nou, dat is een heel lang verhaal, maar ik kan het samenvatten. Hij is bij de Waffen-SS geweest. En dat was stom, maar nog stommer was dat hij commandant van de landwacht van Zuid-Holland en Zeeland is geweest in de laatste oorlogsjaren. Dat was natuurlijk een hele stomme zet. Ja. Zo gaan veel meer mensen er straks dus achterkomen. Met summieren of met uitgebreide dossiers. Heel veel mensen weten dat natuurlijk ook al. Als je naar de wat kleinere plaatsen kijkt, iedereen in een kleine plaats weet van iedereen wat de familie in de oorlog deed. Ja. Ik weet nog wel dat ik in Assen kwam wonen, toen was ik 11 geloof ik. En dan begonnen mensen mij al uit te leggen, die was fout, die was fout, die was goed, die was goed, enzovoort, enzovoort. Ja. En het gaat er nergens over, hè? Want het gehalte onbenulligheid is enorm. Ja, zeg Marcel Meuring. Als ik een conclusie mag trekken uit wat jullie zeggen, is dus, nou, het is misschien even een bittere pil. Het kan ook even wat gedoe brengen in de familie, maar het is eigenlijk alleen maar goed. Voor de draad ermee, dan kan het ook alleen maar opluchten. Zeer toegedaan, ja. Oké, eens? Ja. Dina, nou, dank. Het duurt nog eventjes, hè? 1 januari 2025. Ja, dat is nog niet gearchiveerd dan. Digitaliseerd, dat halen ze niet. Met Tina Drion, dus schrijver van de boeken Porselein en Scherf, en Chris van der Heijden, historicus en schrijver van onder andere het boek Grijs Verleden. En ook Marcel Meuring, nogmaals dank. Zometeen Kunststof met Gijs Groenteman. Zijn gast is schrijver Pieter Waterdrinker. Ik ben om 8:30 weer met Langs de Lijn en Omstreken. Tot straks misschien. Dit is een programma van de EO. NPO Radio 1.